Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Vejen til weekend går gennem 8 timers rutsjebanetur på de finansielle markeder, i hvert fald for alle os, der elsker børsmarkedet. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor vi har spændt selen og klar til, hvad der end måtte komme af op- og nedture. Og du kan være med, for der er spørgsmål på programmet i dag. Du kan skrive til os på sms'en 42 42 03 21. Start din besked med Mio, så lander det lige herinde hos os. Så jeg sender videre til dagens panel, Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Inden vi hopper i spørgsmålskassen, så lad os lige få et blik for, hvad der sker derude i den virkelige verden. Der er kommet regnskab fra Danske Bank og Matas, så de suser allerede afsted. Ja. Lars Persson, Danske Bank særligt? Ja, men det er jo et godt regnskab, og de får lov til at købe aktier tilbage, og ja, de skal også udbetale udbytte, så jamen, det bliver en fest at være Danske Bank aktionær igen, kan man sige, efter nogle meget, meget, meget, meget, meget drøje år, hvor at... Det har været et langt sejt træk. Altså lige meget, hvilken skab man åbnede over, så faldt der et skelet ud, ikke? Så vi må håbe, at de alle sammen falder ud af skabene. Nu skal de jo også flytte, så de bliver vel muret ind de sidste, ligesom man gjorde i gamle dage på herregården, når folk har været uartige. Så lad os håbe, de gemmer sig derovre, og så får vi et godt og stærkt Danske Bank. Så går de ud nu, de skal jo flytte til et nyt hovedkontor, jo. Ja, men de efterlader dem vel derovre, tænker jeg. De efterlader dem derovre, vel, tænker jeg. Okay. Så, ja. Så, lad os lige blive der, fordi ja. Der er faktisk et spørgsmål lige præcis til Danske Bank, som er kommet ind her fra Flemming i Ikast. Han spørger, hvad mener I om dagens flotte resultat for Danske Bank i forhold til aktiekursen? Skal man sælge før udbyttedagen, eller skal man afvente? Har I nogen god råd til ham? Ja, jeg har den mening, at Danske Bank er, hvor den skal være. Jeg kan ikke se, man bliver voldsomt velhævende af det der, medmindre man tror, at alting ender godt, og Putin bliver siddende over i de næste 20 år, så kan det jo godt gå. Men hvis nu han forsvinder i morgen, så kunne det jo godt være, at der står en mand fra Rusland og banker på døren og siger, skulle vi lige snakke lidt om det her svineri, I har været med til? Med at pumpe penge ud af vores system. Det er også der er den skadelige, og det er jo ikke USA, der har fået erstatningen på 15 milliarder kroner, eller hvad det var, de fik. Hvad hedder det? Nu er det vores tur, og vi har en regning. Skulle vi snakke lidt om det? Mm. Okay, så det handler altså om, hvor kursen ligger, ikke så meget om det er lige før eller efter udbyttedag, at man skal sælge det. Nej, men bare, den er jo kommet op, og den afspejler, at banken er jo sådan set på fod igen. Det andet, det er jo en eventuel forpligtelse, som måske kan dukke op, men som jo er meget sandsynlig. Og så er spørgsmålet, om man tager det alvorligt, eller hvis man ikke gør det, så kan du da godt købe, men altså, man bliver jo ikke rig af egen bank. Det er jo, du bliver rig af at købe noget, som bliver mere værd. Og når så den er blevet rykket op på et niveau, som passer meget godt til, hvad de kan præstere, jamen så er det bare jo forbi. Så har den jo fundet niveauet, og der kan man jo sige, at de har jo tjent 10 milliarder mere i renteindtægter i år. Det er jo det, det handler om, og så er det ikke nogen kredittab, og det er jo da storartet. Men det er sådan nogenlunde, hvad det er at sige til det. Så det handler ikke om udbytte, eller i forhold til, om man er dansk? Nej, det er så rent skattespørgsmål, om du vil det. Og så vil de jo også købe egen aktie op for 5,5 milliarder. Mm. Og det hjælper jo også på aktiehumøret, ikke? Mm. Så det er, hvad der er at sige. Jeg kan ikke se, at det er... Okay. Der er noget gevaldigt stort at komme efter der. Flemming er her med på min liste over potentielle lytter, eller lytter, der potentielt kan vinde en t-shirt i dagens udsendelse, som vi plejer her om fredagen, så udlodder vi altså en t-shirt, og vi trækker en vinder sidst i konkurrencen, og det er altså blandt dem, som får sit spørgsmål igennem her i dag. Nå, Lars Persson, lad os hoppe på Matas også. Ja, der... Markedet er helt så glad, at det er jo en flot vækst og alt det her. Det er jo fordi, de har lagt sig sammen med den her svenske kick, som de købte. Og det er jo egentlig gået forholdsvis godt, pæn profit og så videre. Så det går den rigtige vej. Så altså, aktien er også steget pænt de sidste halve år, skal man huske på. Så det er et 9 måneders regnskab, og der var ikke lige sådan... de store forandringer i det, så ja, jeg tror, at markedet lige sådan sunder sig lidt, ikke? Altså 130 har vi også, det var lige der, hvor vi var oppe nu og kom op her forleden dag, og det har vi prøvet lige i starten af januar, og tilbage i 21 var vi også lige oppe og kysse 30-niveauet. Så vi skal jo huske på, at Matas kun har været oppe i 160 som all-time high tilbage i 14 og 15, så vi er vel det at være prisen på grisen er ved at være nogenlunde, eller i hvert fald, vi skal have drøbet mere ned på bundlinjen, så vi skal have vredet hvad kan man sige, online-forretning yderligere for, at der kommer til at være stigninger, tænker jeg. Så det må vi prøve at se, hvordan, nu har jeg ikke læst hele rapporten, men hvad de selv mener om det. Så, ja. Har du været i tallene, Lars Svendsen, på Matas? Nej, overhovedet ikke. Ja, den er oppe i, jamen det er sådan en, jeg lader styre kursen, og den er den ikke i 120 eller sådan noget? Det var jo, den var 123 i går, og så er den 121 i dag, så ja. det var sådan en, der vandrer stille og roligt gennem savannen, ikke? Sådan. Jo, det er så også meget spørgsmål om, kravler den op ad bjerget, eller den går lige ned på savannen, den er jo flad, ikke? Den klarer savanner at være. Men så jeg tror det, altså den med savannen er nok rigtig nok, at den er nok flad, så jeg kan ikke se, at det er ligesom det med den danske bank. Hvis det ikke det går op ad bjerget, så har jeg ikke lyst til at være der. Så jeg springer bare over og siger, ved du hvad, vi har jo så mange selskaber at kigge på. Jeg synes, at hvis der er noget, der bare er, hvor det skal være cirka, og sådan noget, så lad det være. Så altså, lad det være. Det vil vi ikke bruge tid på. Glimrende. Ja. Vi handler i det lille plus på det danske marked. Lars Persson, der er faktisk også kommet ret mange svenske regnskaber. Hvordan ser vi ud på indeksniveau i Sverige? Ja, der er vi kraftigt oppe, og en af dem, der er mest oppe, det er Husqvarna, som var noget bedre end ventet, ikke? For, hvor de har klaret sig rigtig godt. Electrolux har jo også et lille plus til at starte med, i hvert fald lige for nogle minutter siden, selvom det er et voldsomt underskud, de kommer ud med. De har bakset meget med deres forretning, specielt i USA, og har nedskrevet meget, og det har egentlig været forfærdeligt år for køleskabsproducenten, så det ser en lille smule bedre ud, men hvis jeg skal lige prøve at finde det der Husqvarna-regnskab, der var det. Altså, det var bedre, end hvad analytikerne havde forventet. De fastholder også deres udbytte på 3 kroner som sidste år, så er det jo salget af robotplæneklipper, der driver det i øjeblikket. Tidligere havde man nogle problemer med at få, reservedele hjem og sådan noget, det var lige der efter corona, og så havde vi et skib, der sad på tværs, og der var mange ting, men også nu er der jo mange kommuner, der køber de her robotplæneklipper, fordi man ligesom kan bespare, så bliver man fri for, at nogen kører rundt i de store plæneklippersystemer, så kan man have en lille robot, der kører rundt hver dag og klipper lidt græs i et begrænset område, så på den måde, der sparer man også de der manpower, og som måske kan lave noget andet i kommunen, eller i hvert fald sættes til andre opgaver. Så det er vel egentlig det. Altså den salget i, af robotplæneklipper gik fra 6,3 millioner til 8,1, ikke? Så det er jo alligevel en del. Det må man sige. Det er fredag, og dermed spørgeteam her i Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med i studiet til at svare på dine spørgsmål, så hvis du lægger ind med sådan nogen, ja, så skriv til os. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og det her Mathias Fuglsang Damgaard fra Viborg Gjort, og han skriver, tak for et fantastisk lærerigt program. Hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg ejer 86,24 aktier i Novo Nesis? Jeg troede, man kun kunne eje hele aktier. Kan man overhovedet sælge en kvart aktie? Med venlig hilsen, altså, Mathias. Ja. Ja, der må være mange, der sidder i den situation her, sådan en fredag. Ja, ja, jeg har også set det inde på et par kundedepoter, og jeg har ikke selv Novo Nesis, så jeg ved ikke lige, hvordan man kommer af med de der halve, men det er vel egentlig en eller kvart eller et eller andet. Det må vel være en bold, man kan spille videre til nogle til af dem. Novo Nesis, ja, måske. Ja, eller nogle af dem der sidder med handelssystemerne. Jeg troede egentlig også, man rundede op til nærmeste, så fisk, det har jeg ikke prøvet før. Har du noget bud, Lars Hansen? Nej, jeg må indrømme også, at jeg må så også have sådan nogle, for jeg har også lidt Hansen. Men jeg mener faktisk, at de ville blive ligesom cash-valued, altså man rundede ned til det, man kunne få, og så den der 0,24 aktie, eller man har der, skulle så ligesom ud med cash, men... Lad os lige prøve at... Der er nogen, der kan... Det er et godt spørgsmål. Ja. Der er jo en frygtelig masse aktionærer jo, faktisk. Det er det. Så er det, vi der er mange, Mathias, vi kigger lige på det og ser, om vi kan, om vi kan finde et sådan rigtigt svar til dig. Ja. Vi får lige vores kolleger over på Jurnalister til at hjælpe, så måske er vi heldige, at vi kan nå at have noget klar til dig over på jurnalister.dk i løbet af dagen. Det ser vi lige på. Mm. Nå, men Bjarne Nielsen, han kigger altså også lidt på Novozymes Christian Hansens sammenlægningen, og han spørger, hvordan kan der forsvinde 10% short i Novozymes ved sammenlægningen med Christian Hansen? Ja, jeg tror, at forklaringen er, at de har... Når nævneren i den brøk bliver jo større, når Christian Hansen-aktierne kommer ind og bliver til Novo-aktier, og det er jo vel at mærke Novo B-aktier, de bliver til. Og det er hovedforklaringen på det, men det kan jo også være nogen, som har ligget og ventet, og så bliver de clearet ud. Det må jo også kunne være en del af forklaringen, men det er, så vi er vel ligesom tilbage til et mere rigtigt tal nu, men jeg bemærker det godt, at hvad er de nået ned på? Var det 4 nu? I går var det 7. Ja, der var en lytter, der skrev til mig lidt over 3, men jeg har ikke selv været inde og tjekke, men det var jo det var et ordentligt hug, hvor nu Sams jo var helt op på, og der var ikke så mange i Christian Hansen. Mm. Det var ligesom strukturen i det. Så nu er de så blandet blod jo, men det må være det, der er forklaringen, men så er det, men altså, man kan jo også sige, at de, som er short, hvis deres idé havde været med at være short, var, at den handel aldrig ville blive til noget, så kan man sige, det er jo nu den, ballademulighed jo væk. Ja. Og det har de sådan set været i længe, men det har de måske ikke ligesom indset. Og jeg har jo ikke fattet, hvordan man kunne være sådan, så negativ på den der handel, som for, eller konstruktion af selskab, som må have et meget stort langsigtet potentiale. Altså, at de virkelig havde gået i krig med den, og det er de sådan til det stadigvæk jo. Men altså, det er lidt mærkeligt, og hvad det er, der foregår i hovedet på dem, der er shortere. Og når så er det ikke lykkes, så må de jo ligesom pakke sammen, og så se at få clearet det væk. Ja. Men så det må være den oprydning, der er gang i. Men det kan da kun betyde, at togen letter for nogle samsnit. Ja, glimrende. Lad os hoppe videre til nogle af de svenske selskaber. Lars Persson, det skal handle om stål. Ja. Svensk Stål AB, fordi at Thomas fra Hadsten, han skriver, I talte kort om svenske aktier i går, men I kom ikke omkring SSAB, altså stålvirksomheden, som også lige er kommet med regnskab. Ja. Jeg mener, I tidligere drøftede denne aktie, men hvad med fremtiden, og hvad siger I til regnskabet? Nu har den nået et højdepunkt i nyere tid på omkring de 80, men er det toppen, inden den går sin vanlige gang nedad? Hvad siger du, herr Persson? Jeg står så og drømmer om, at for jeg har skrevet til mine hjemme i mit aktiebrev, at jeg synes, man skulle købe den her for noget tid siden, og min drøm er, at jamen, så blev det ikke tredje gang lykkens... Lykken blev ikke tredje gang, eller tredje gang er lykkens gang. Det blev det ikke i december, hvor den var oppe og teste 80. Men nu er den oppe og teste det her 80 igen. Så man kan håbe på, at de bryder igennem. Altså, men ja, momentumkurven har lige tabt farten lidt, fordi at op til regnskabet, der sev aktiekursen. Så vi skal lige have modellen til at regne med der. Så ja, jeg kunne godt håbe på, at den brød igennem 80. Jeg holder fast i den også, fordi det går egentlig godt over det amerikanske selskab. Det er jo mere herover i Europa, vi hænger lidt med næbet faktisk, ikke? Og de har jo faktisk solgt en mindre stål, men egentlig klarede det godt på bundlinjen, så ja, jeg synes, det ser spændende ud også, fordi amerikanerne gerne vil udvikle nogle veje og alt broer og alt det her, så nej, jeg holder fast i den og satser på, at den kører igennem de 80 nu, og hvor skal den så hen af, vil jo altid nogen, der spørger, og jamen, drømmer vi højt? Så kunne man jo godt se tilbage, det var i de andre tider, men i 2010, der var vi oppe i 100, ikke? Så vi kan jo håbe på, og går vi helt tilbage til 7-8 stykker, der var vi jo i 140 og 160, men altså, skal vi ikke bare nøjes med at sige, hvis vi kan lægge, hvis det kan stå 100, når året er omme, i stedet for 80, så er vi vel egentlig nogenlunde tilfredse. Du tager nøjsom, Lars Persson. Ja, sådan er det. Jeg vil lige sige, forleden dag kom der for 2-3 dage siden, tal fra stålindustrien har sådan en meget troværdig opsamling af tal. Og i december, der var verdens stålproduktion 5% lavere end december året før, så skal jeg ikke helt gøre mig klog på, for jeg ser ikke hver måned. Men det er jo så nogle bankfolk, som lige siger, at der er ikke nogen problemer, der er ikke nogen recession, der er blød landing, og alt er godt, og bedstemor vil give fine gaver til jul. og alt andet vrøvl, at der må sige, ja, det er jo noget, vi kan tage at føle på. 5% ned i stålproduktionen. Det eneste sted, hvor det gik en lille smule bedre, var USA. Det er jo så Kina og Europa, og faktisk også Asien, er trykket nedad. Og det er jo det, men skal vi så sige, at det får jo også en ende, og det er vel det, som nogle af de her begynder at vise ligesom håb for fremtiden. Ikke? Mm. Og så vil, har de jo sagt, og det er de i gang med, lave grønt stål, hvor, og det gør man så via strøm, ikke? Op i det første værk, op i det nordlige Sverige. Og de har allerede lavet det på søsbasis og sådan noget, men det er sådan set meningen, okay, at de skal det så. Altså, vi har den faktisk hjemme i mit lille verdensfirma som en bæredygtig omstillingsaktie. Så kan man altid diskutere, om de tager den grønne strøm fra nogle andre og sådan noget. Det er jo ikke nogen, der er nået til at diskutere endnu. Ligesom man ikke forstår det med lavbundsjordene og så videre. Det er EU-tilskud, der har fremkaldt det problem. Men alt det der, det kan jo så komme længere frem ad vejen, når vi får tid til at tage sig det problem og tænke dybere over tingene. Men det er, stål er nok, ikke? Når verden begynder at blive bedre, så skal vi have stål. Men Karina fra Bjerringbro, hun sidder faktisk og kigger på SSAB i forbindelse med forsvarsindustrien, og hun skriver sådan her: jeg overvejer at investere lidt mere inden for forsvar. Jeg har allerede SAAB, altså SAAB. Jeg vil gerne høre, hvad I tænker om Kongsberg Gruppen, W5 Solution og SSAB, selvom det er stål. Altså, Kongsberg Gruppen har lige tegnet en stor aftale med det norske forsvar om levering af antiluftmissiler, og vi andre, vi skal jo også have nogen, og vi har jo bestilt nogen, som så har været 4 år om at komme, så det kunne godt være, at vi skulle ringe til nordmændene. Det er lidt tættere på at få fragtet end det amerikanske systemer, vi står og venter på. Så de der våbenproducenter, de er jo kommet for at blive, må man sige, de næste rigtig mange år, så ja, køb du bare noget mere Kongsberg. SSAB har jeg også stået og undret mig over, måske om den kunne være noget ind til militærindustrien, men det virker ikke rigtig som om det rykker endnu i hvert fald, men jeg ved ikke, hvor meget de leverer til militærindustrien. Det er jo ikke rigtig noget de rigtig fortæller noget om, så det kunne godt være en mulighed. Så, ja. Og så er der W5 Solutions, jeg kender den ikke, men det er også en svensker. Herr Persson, har du blik for den? Ja, jeg kender den heller ikke lige, så den må jeg lige hjem og kigge på. Jamen, så er der lektie for igen. Herligt. Jeg skal bare sige om, at Kongsberg Gruppen er, som jeg kender lidt, fordi de laver også en hel masse til marineting, altså skibe, både også noget til civilskib og mest krigsskib, men det er altså en meget høj prissat aktie. Det skal man være klar over, og derfor havde jeg sådan set nok købt den for mange år siden, men jeg foretrækker at købe SAAB, fordi det er altså en noget, dyr fyr. Du kommer ikke gratis ind der, altså det gør du ikke. Okay, men Svendsen, ville det give mening at holde sig sådan her i det nordiske, eller ville du kigge længere ud i verden, hvis du skulle finde en forsvarsaktie? Jamen, så er du nødt til at gå længere ud i verden, ikke? Altså vi har jo... det er jo kun denne her, stort set Saab, og så har vi ham her. Men jeg ved ikke, ham der i Sverige, der hedder Hæklund, der laver bæltekøretøjer til... Han er ikke børsnoteret. Nej, det er mere. Eller han er ikke ejet en anden en... anden. Men så er der den, der hedder Mild Defense Group, altså, som også er børsnoteret i... MIL. Og DEF, og så Group. Det er også nogen, der laver noget til noget militær, eller som man kan... Ja, så der kan man også kigge... Men hvor ville I kigge hen, hvis I skulle kigge ud i verden? Ja, balladen er jo det, at der ikke er så mange firmaer, ikke? Og vi har jo altså de her i Europa kun nogle få, ikke? Vi har Rheinmetall, som jo er noget helt om, er næsten et kurs 300 nu. Og han kostede kurs 100 og 110, da inden krigen begyndte over i Ukraine. Så har vi hensolgt, det er en vejsende aktie, jeg overvejer meget, men jeg forstår den ikke rigtigt. Det er sådan noget elektronik, blandet genkendelseselektronik, altså at du så skelne en fjende fra en ven. Friend or foe er sådan en, og sådan en hel masse andre ting. Mm. Og den er halvt ejet af den tyske stat. Hensoldt hedder den. Og så har vi jo så i Frankrig, har vi jo den her berømte Thomson, og vi har Dassault. Frankrig er jo, ja, du ved, det er jo sådan. du er ikke så vild med Frankrig. Nej, det er jeg ikke. Men, og så en af de mange ting, Lars Vesen, jeg er vild med. Ja, fuldstændig. Jeg ved snart ikke, om jeg nogensinde i mit liv har tjent penge på fransk aktie, ud over total, men som jeg ikke selv har haft. Men, Så er der Leonardo i Italien, ja, ikke? Det er der. Og den er faktisk en ud for... Jeg ved ikke, så italienerne kan man jo ikke altid helt stole på, men generelt sagt. Men jeg ved ikke, hvor, og de tilhører en stor gruppe, industrigruppe, men det var jo også et sted, hvor du gik med ham. Vi har jo ingen okay. BAE, British ja. Aerospace, ja, ja. Som jo også ejer meget inden for lettere våben, ud over at lave fly. Ja. Det er jo så nogenlunde, hvad vi har at byde på, og så skal du også til USA. Ja. Og, så der er altså lidt at kigge på, hvis man er interesseret. Så jeg har engang hørt, nu kommer lige ind, at hvis du... Altså meget af det her, det er jo IT, som jeg ikke forstår på, og alt det der chips og hvad der skal bruges til software og sådan noget. Der skulle koreanerne faktisk være verdensmestre. Det er muligt, så også derfor er nogen, der siger, at deres telefoner og sådan noget, de har jo en god øvelse. Det er sådan noget, men at koreanere skulle faktisk være, okay. Det er jo så et problem med det, at kapitalmarkedet er ikke umiddelbart tilgængeligt for os. Nej. Men det skal man lige være klar over, at okay. De faktisk, og det er jo klart, de har ligget under kanonrøret for ham i tossen op nordpå, ikke? Så derfor har de jo ligesom brugt hjernen, ligesom israelerne er gode til det. Glimrende. Så var der altså lidt om forsvarsaktier, ja. Hvis man er interesseret i at hoppe ind i det felt. Henrik i Brøndshøj, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på Avance Gas. Han skriver mest til Lav. Hvad sker der lige med Avance Gas, som er faldet kraftigt, og ThyssenKrupp, som bare bliver ved med at sive, selvom den nye ledelse burde have fået vendt skuden? Tak til min yndlingspodcast. Ja. Tak for det, Henrik. Ja. Dejligt at høre. Svendsen, Avance Gas, skal vi starte med det? Ja, det er den, og jeg har jo haft den her, inden jeg tjente flest penge på sidste år og sådan noget, men den har været helt oppe og vende i 180 eller sådan noget, og nu koster den 122. Og jeg er faktisk på vej derned, hvor jeg måske skal til at købe den igen. Jeg begyndte at sælge fra 100, og jeg tror, jeg begyndte at sælge på 105 eller sådan noget, og så solgte jeg de sidste forlod, jeg var 148. Men det var der, jeg nåede ud, og også hjemme i verdensfirmaet, men så røg den yderligere op, og balladen er, at radaren på det marked er, altså, nogen siger, at de er nærmest kollapset. De er virkelig nede og vende i en kælder nu, hvor de var helt vilde her i november og december. Så skal jeg lige så sige, nu er pendulet strøget ud til den anden side, og det er et meget lille marked, der er af de slags skib, er der 360 cirka i hele verden, og de her har jo råd over cirka 15. Så det er et lille marked. Det er det der sker, men det er ikke, altså, det er formentlig et forbigående sambrud. Så kan du godt være, vi ikke når det op med at sige, altså, jeg tror, jeg sad og kiggede på det i går hos, der er en god hjemmeside, I kan gå ind på, det hedder Fearnpulse, FEARNPULSE.com. Det er norsk Fearnley mailer, og han har sådan en rapport, der kommer hver onsdag kl. 12, cirka eller 1. Og der kan I læse meget om det. Der står man også om forskellige segmenter, også gas. Og månedsretteren skulle være noget enhed på $500,000. Det er jo altså svaret til $17,000 i døgnet eller sådan noget. Det er jo knap nok, hvad det koster. Fuld kost er vel $20,000. Men altså, det er efter afskyndet, om ikke renter eller overskud. Men så har vi, at de kom jo op fra, at de var op at røre over $100,000 i døgnet. Altså, det var jo helt op at klinge. Der var vist enkelt, der var noget at tage 150. Men det er altså virkelig den anden vej. Og derfor er det jo også nu, når hvis vi kommer ned nu i omkring 110, så skal jeg have min pengepunkt frem igen. Og købe nogen, fordi så galt er det slet ikke det der. Men i øjeblikket, der er det bare... Væk. Okay, så er klar til at slå til, når den kommer ind i det rigtige niveau. Hvad så med ThyssenKrupp? Ja, men ThyssenKrupp er jo en langsigtet omstrukturering, hvor de rydder op i tingene, og hvor de kun har ryddet op i det halve. De har fået børsnoteret deres et lidt mærkeligt selskab, der laver noget meget specielt til at lave brint, men det er i forbindelse med klorproduktion, så det er sådan meget specielt. Det er børsnoteret for sig selv. Og der er langt hjem, det er problemet, ikke? At de solgte, det hele har blevet reddet af, at de solgte elevatordelen, der var købt vist kone, var ikke sådan, det var. Og der fik de så penge og blev gældfri, men der er frygtelig langt hjem. Men de har, man skal ikke underkende det, fordi altså deres stål er sådan nogenlunde okay, men det taler alle sammen hele tiden om, men det er kun 20% af det. Men de er voldsomt store inden for hvad man kalder for bygge komponenter, altså sådan business to business, blandt andet Rias hjemme i Roskilde Bolig, ikke? Ja. Er en af deres virksomheder, der er også børsnoteret herhjemme, for de har aldrig fået ryddet op i det. De skulle jo have taget noget af børsen mange år, men det gør tyskere ikke rigtigt. De er lidt langsomme i spyttet, og det jeg vil sige på det, det er også en af de aktier, jeg sad og kiggede på den, da jeg gennemgik min lille portefølje i går, for jeg har også et par poster i den, men det er jo en evig, det er jo en lang kamp. Det er en aktie, der koster 50 og koster 6 i dag. Ikke? Og ja, der skal man lede efter noget andet, der løber lidt hurtigere. Ja, altså det skulle jo kunne komme op igen, men der er altså langt hjem. Og så har de også det problem, at de er meget store. En af de andre sektorer, de er store i, det er komponenter til bilindustrien. Og det er jo så gammeldags biler med kobling og og injektion og benzin og sådan noget. Og det er de altså store inden for, og det er jo noget, der sådan bliver presset baglæns af for, hvad hedder det, vi havde Volvo i går, som, jeg har jo heldigvis Volvo, men steg det her som raket, efter at have fået så mange tævs eller løgn. 20% eller 24 eller et eller andet. 25% i går. Men der var markedet jo også helt skævt afmarseret, men hvad hedder det, at de har cirka 15% elbilsalg. Det er for sådan en kalorie som har. Og det æder jo, betyder jo færre komponenter til gammeldags biler. Mm. Okay. Så det, ja, men hvis man har den, og det har jeg også, jeg holder ud, og de har jo en dame som direktør, og hun er en skrap mutter dog, men hun er bare ikke så hurtig. Nå, hvad, det okay, det tænker jeg måske ikke, vi bygger med. Hvad bygger du det på? Nå. Jamen, det har jo taget over dag at få ud op, det lort. Okay, færdig. Ellers så var det hele jo kørt nu, ikke? Glimrende. Nå. Det er fredag, og jeg presser de her, Lars Svendsen og Lars Persson, helt op i hjørnerne for at svare på flest mulige spørgsmål, for det vælter nemlig ind fra jer, og vi vil gerne nå så mange som muligt. Og hvis du vil prøve chancen, ja, så skriv altså til os på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og det er Anders Valsted i Årskjort, og han kigger på Atlas Copco. Han har faktisk en hel del af dem. Atlas Copco B, skriver han. Jeg har haft en del år. Det har været godt, men bliver det ved med at være noget at komme efter? Lars Persson, har du et bud på den sag? Ja, yes, de er jo igen det der med priset til perfektion, så de skal jo ikke, falde meget ved siden af, og de har det lidt svært for tiden, ikke? Det kan man se med der sker ikke så meget, og vi kan også se de andre, og hele den der industri, der det er gået lidt i stå, det kan vi også se med miner og veje og leverancer og sådan noget, så ja, måske skal man i hvert fald, nu ved jeg ikke, hvor meget han har tjent, og hvor stor overkrøderen kan være, men spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal sælge halvdelen og finde noget andet i stedet for, ja, så ja, det er ikke en af de her sektorer, som jeg synes er rigtig spændende i Sverige i øjeblikket i hvert fald, nej. Godt, så hopper vi til en anden sektor, som I måske heller ikke synes er specielt spændende. Det er i hvert fald ikke jer, der investerer i lige præcis Meta herinde i Millionærklubben. Men Nicolaj, han skriver, hvad sker der med Meta, siden den er oppe 15% i uofficiel handel? Og det var jo altså i eftermarkedet, at Meta steg op mod 15%, og det var jo på et bedre end ventet regnskab, som landede lige præcis i går aftes. Det var vel Meta, som brillerede mest ud af de tre tech-regnskaber, Meta, Amazon og Apple. Og det var altså, fordi de både viste pæn vækst, men altså også forventer yderligere pæn vækst her i starten af 2024. Og så var der den der nyhed om, at de nu skal til at betale udbytte for første gang. Mm. Så lige pludselig så bliver det måske en udbytteaktie. Ja, Lars, har du kigget på regnskabet? Nej, det har jeg ikke. Jeg så også godt. Jeg sad lige og kørte det igennem de der eftermarked. Så hvem der steg også. Var det ikke også Starbucks, der kom og sådan noget? Sådan der, og så kunne jeg se, at Meta stak helt af. Men der var vist også noget med, var det ikke også noget aktietilbagekøb? Yderligere 50 milliarder altså, dollar. Ja, Så det er jo alt sammen med både udbytte og aktietilbagekøb, og man står og siger undskyld, at man har lavet det her program, og vi har da også været nogle fæhoveder og sådan noget. Men altså, alt i alt, så skal der ikke meget til, så går tingene den rigtige vej. Så det er jo dejligt at være meta-aktionær i dag. Tillykke til dem. Det må man sige. Spørgsmålet er, om det er lige så dejligt, det er det så ikke at være Norden-aktionær, for der er altså et par stykker, der gerne vil lige have os omkring Norden. Den falder åbenbart. Jeg har ikke lige skærmen fremme om, hvordan... Ja, shipping-aktie falder. Ja, 4% i dag, skriver Jørgen i Frederikssund, og Åse Stovgaard vil også gerne have en kommentar for Lav. Så hvad skal vi sige til den? Ja, der kommer regnskab den 8. Det er på torsdag, tror jeg da. Men det skal du tage ind roligt. Det flimrer jo nogle gange på børsen. Og der er ikke noget at være ked af. Det går godt både for produkttankerne, og det går også nogenlunde godt for Bolger. Der er de jo sådan garderet, sådan de kører sådan en... en god afdelingspolitik. Så jeg, men altså, hvorfor falder den 4%? Ja, hvorfor falder den ene dag, når den anden dag, så Bodil, det er jo... Jamen, 4% er der alligevel... Ja, men altså, hvad hedder det? Det er... Jeg kan vel ikke svare på nøjagtigt, hvorfor, men det er jo det her hjerteflimmer, der nogle gange er, at så er der nogen, der kigger et eller andet sted ind, og så bliver de bekymret over det. Jeg vil sige, generelt i bulkmarkedet, hvis man siger, det er jo der har den største åbne, men på længere sigt eksponering, at det er jo et marked, hvor skibsredere, der prøver at tænke frem, at de køber, det er jo ligesom, hvad der sker der, så jeg bliver da jeres skyld. Jeg kan bare sige, altså, du skal jo så spørge dig selv, hvis nu siger, markedet altid er rettet, det har det jo ikke, så skulle den jo også have kostet 4 kroner mindre i går, eller 4% mindre i går, men det afviser jo ligesom sig selv. Men at du kan sige om det, at den er på vej i dørken, ikke? Er den helt galt? Nej, det er den ikke. Tværtimod, det går faktisk rigtig godt, og det kommer til at se ud til at gå endnu bedre derudad. Og de ligger ovenpå de segmenter, der har det godt, altså det er jo de her 60.000 til 70.000 tons lastevne skibe, de er i primært, og det er faktisk det bedste segment, der er. Så ved jeg, der er jo ikke noget at brokse derfor, så jeg kan ikke se, at det er bare en dårlig dag. Men nu er du også fan af de selskaber, der. Jamen det er det, og jeg har masser af nord, men jeg kan bare slet ikke se. Altså, den aktie burde jo koste 500 jo, men i min egen bog, og det er jo det, jeg går ud fra. Ja, men det er jo så er det et spørgsmål, hvor lang tid det tager at komme derind jo. Ja, det er jo bare fordi, at aktierne er steget nu i halvanden måned, og det hele skyldes jo nok meget af det, der sker i Rødehavet, hvor vi skal sejle udenom med mange skibene, ikke? Så altså, jamen, aktierne er jo gået et sted mellem 20-30% forbunden, så det er jo klart, at der er nogen, der vælger at tage gevinsterne af spillebordet, og nu kommer der jo også amerikanske nøgletal i dag, ikke, som måske en lille smule hvordan ser nu kongen nøgletal ud, så det er meget normalt det her, og det er jo alle, shipping-aktier, der får en stryger i dag, altså lige fra container til tørlasterne, nu har jeg ikke lige set på gastankerne, men så jeg tror bare, man skal sidde apropos stille i båden, og så nyde, at man har tjent lidt på til start med, og så må man se, om det ikke fortsætter, fordi det virker jo lidt som om, at selvom amerikanerne har sat kraftigt skyts ind, så suser de derude de små speedbåde og lige skyder en missil af, og så suser de ind igen. Så det er nok noget, at der er kommet for at blive, medmindre der kommer en eller anden fred mellem Israel og Palæstina i sådan en, eller Gaza-område i en periode, hvor at, de så også siger, jamen når nu de er stille derop, så er vi også stille hernede, men det er jo ingen garanti for. Okay. Der er jo nogle kloge folk, der har sagt, at når egypterne begynder at røre på sig, så skal det nok blive løst. Og fordi det er jo egypterne, der har det økonomiske tab ved det. Ja, fordi, man undrer sig over, at de ikke har rykket før. Ja, det må man sige, ikke? Og hvis de kan jo sådan set sende en soldat, der kan holde en hutier i hver sin hånd, så kan de jo se, hvor lang tid det går. Mm. Men de har jo ikke gjort noget endnu, så det er jo sådan et interessant spørgsmål dernede, ja. Og det skal nok komme. Okay. Glimrende. Ingen af jer ryster i bukserne over en 4% fald i Norden. Torm falder, hvis det også nogenlunde det samme, skriver Berit fra Esbjerg ind til mig her. Det er jo ikke tage så meget formuske. Nej, men det er dejligt. Man kan altid finde noget godt derude. Nå, men ved hvad, så hopper vi til Teva, fordi der er altså også et par lyttere, som er interesseret i, vi kigger på den. Blandt andet Peter fra Hillerød, han skriver, efter en lang nedtur, der ser det endelig ud til, at Teva er begyndt at stige. Er det muligt, at Lav og Lars kan kigge på den fredag morgen? Og Henrik Egedorf i Odense, han skriver også, tak for en inspirerende og oplysende podcast. Det er utroligt, at skulle fjernes fra radioformatet. Ja, sådan er det jo, Henrik. Vi lever sådan set meget godt her, hvor vi er. Nå, skriver han, jeg ved, at vi er mange danskere, der ejer Teva-aktier, og nu lysner det endelig en smule. Er det tid til at tage tab, supplere op, eller måske bare holde ud? Ja, hvad siger I til Teva? Ja, altså, hvis man skal tage teknisk, så endelig er den jo brudt igennem de der 11, som den har banket på. Det blev jo så tredje gang af lykkens gang, ikke? Den var oppe, hvornår var den egentlig? Det var i april 22 og i årsskiftet 23, og nu endelig er den rigtig brudt igennem, som det ser ud, ikke? Den er også kørt igennem 12, og den blev lukket i 12.46 i går. Så jamen nu, hvis du alligevel har siddet i båden så længe, så skal man jo holde ud, med mindre du har et eller andet, du tænker, nu kan jeg komme ud med et mindre tab, og så kan jeg bruge mit tab til noget, og så kan jeg få sat over i en anden aktie, som jeg altid har gået og drømmer om, men ellers så synes jeg da bare, når du har siddet så længe i båden, så skal du da blive ved og tro på, at den kan rejse sig. Og så kan man jo gå og drømme højt, fordi næste gang, der sådan rigtig kommer, hvis 12 bliver brudt her, og det ser sådan rigtig godt ud, så kunne man jo gå og drømme om 20, men altså, så har vi da også drømt meget højt, tænker jeg. Men så er vi tilbage til 2018, hvor den lå og handlede omkring de 20, ikke? Mm. Så hvordan ser du på TV for tiden? Ja, jeg har den jo, og vi har den også i verdensfirmaet, men ja, altså, der er jo et aspekt, som man måske, der jeg prøver at regne ud, hvad der kan ske, ikke? Og potentielle trusler. Der er jo et sted, hvor de har et svagt punkt, og det er, at det er en virksomhed, der bor i Israel. Og i Jerusalem, mener hun, det er. Men hvis der er nogen, der bliver sure på alt, som har med Israel at gøre på grund af Gaza-krigen, eller man vil kalde den derfor, så kan han jo komme i klemme. Det må man jo ligesom blive miskrediteret, eller hvad ved jeg. Det skal man ligesom tænke igennem, og det, jeg er jo inde i den, og så må man jo tage den derfra, men det er der noget, jeg ikke har tænkt over en time eller to, om man ligesom skulle slippe den, for ikke at komme i klemme i svingdøren, fordi når verden er politisk, og den ene er mere woke og har andre idéer end den anden, og alt det der, og siger, hvem er det gode, hvem er det onde, jamen så, hvis man mener, at israelerne er onde, jamen så er de jo sådan set også en af de onde. Ikke? Så det skal man lige have med i sit regnestykke, for ellers er jeg enig i aktien er om sider. Det har jo været en frygtelig lang kamp på vej op, og de er noget af det, der skal altså kåre efterud, så jo trods alt en virksomhed, som er vel sådan nogenlunde, det kan godt være, at gøre sådan helt en mere for at gøre den endnu mere effektiv, men er på vej op, og de vil jo også gå ind, det store bliver jo, at de vil gå ind i det, man kalder for, altså det samme som Novo laver, altså hvor man så kalder for biosimilars, hvor de laver et generisk produkt, men af en injektionspræparat, og det er jo blandt andet, og det der, de så i hvert fald hos dem skal starte, det er jo Victoza, som var Novos første generations GLP-1 fra 2008, kom de vel ud på markedet rigtigt, og det er sådan set patentfrit, okay. Men det er bare svært at lave. Mm. Og det er også nogle af de andre, der gør generikerne, altså ligesom er på vej ind i det der område, i stedet for kun at lave en tablet, som er mere simpelt. Så hvad hedder det, og det stiller større krav til dem, men altså, og der er jo to andre, der er jo Viatris, og så er vi så Sando fra Schweiz, SANDUZ. Og jeg har jo ikke de to andre, og jeg overvejer meget at købe dem begge to. Sandu er vi først på børsen for oktober, og den blev taget ud fra, og hvis du er aktionær i Novartis, fik du nogle aktier i den, men som sådan også blev bare, fik du det ned i posen. Mm. Så hvad hedder det er de to andre, man lige skal have med. Okay, så er der lidt, man kan kigge på. Godt, vi hopper videre fra tabletter over til en lille oliemyg, fordi at Peter, han vil gerne have, at vi kigger på Maha Energy. Han skrev, at den er faldet igennem hele denne uge. Hvad siger panelet til den? Altså, jeg husker, det var Philip Gunst, der talte en del om den, da han var med her som juniorporteføljeforvalter. Det er en del år siden. Jeg ved ikke, om vi sådan har holdt øje med Maha Energy. Lars Persson? Jo, lidt. Altså, udfordringen er jo, at de har solgt nogle brønde nu her for nylig, og jeg tror, at de har svært ved at suge olie nok op af felterne, ikke? De har så i den 18. januar købte nogle olierettigheder af et eller andet brasiliansk olieselskab, så ja, altså, og problemet er, nu har jeg jo DNO, og selvom olieprisen er tækket en lille smule op, så er aktiekurserne jo ikke rigtig fuldt med op. Man kan sige også, at den sidste uge er olieprisen faktisk også faldet, men år til dato er den jo sådan nogenlunde uforandret. Så det er jo lidt, det er jo lidt spøjt, jo, at vi har en, men vi kører udenom, og det er jo dejligt som bilist, der stadig bruger de gamle produkter og har gasfyr derhjemme, at det ikke bare stikker helt af, så det er jo den ene ærgerlighed. Så jeg ved ikke lige, hvorfor den falder i dag, om der er en større investor eller et eller andet, der skal ud, men det er jo lidt det farlige med de her små oliemyg der. Jævlig følsomme. Det er de. Men man skal sidde lidt stille i båden, og lige pludselig kommer der en god historie. Men altså, en af de historier, jeg har set fra dem i hvert fald, det er jo, at de ikke rigtig får suget nok op af de der få brønde, de har. Og så har de solgt den ene, nogle af brøndene, og så har de så nu genkøbt 5% af en eller anden brasiliansk olieproducent, der hedder 3R Petroleum. Og så må man jo håbe, at der er Der er noget olie i den. Okay, glimrende. Ja. Jeg vil lige sige, at hvis der er nogen, der er interesseret i det spørgsmål, det er der nogen, vi vil gerne være grønne og have en god samvittighed og være bedre end naboen, sådan noget, det her lille land. Men olieforbruget i år, det steg sidste år med 2,3 millioner tønder, ikke? Og til ca. 102 millioner i døgnet. Og i år skulle det stige 1 til 1,5 millioner tønder. OPEC siger, det er EIA, Energiagentur, og OPEC siger, at det vil stige med 2,0 millioner. Så det er sådan niveauet, og det viser jo så væksten i verden. Ja, der er noget vækst i systemet totalt set. Men det er jo Asien, der bruger mere olie, det er jo ikke Europa og USA. Så det er nogen, hvad der sker der. Okay. Glimrende, så fik vi lige den detalje med. Tak for den, Lav. Vi får simpelthen så mange vanvittigt gode spørgsmål herinde. Det ved jeg, du elsker, Lav Svendsen. Men ja, et spørgsmål er helt formidabel, ja. Og det kommer nemlig fra Tine. Hun skriver, Lav, hvornår ved man egentlig, om kursen er, hvor den skal være? Ja, det ved du jo, når den ligesom ikke kan begynde at flytte så meget mere, så den begynder at... Hvis nu sidder og siger, nu vil jeg gerne have en aktie, der skal ligge i den rigtige stabile pris, tage den danske bank måske, ikke? Eller sige, jamen den er nogen, der skal være. Jamen så kan det, når kurskurven den går flad, og den bevæger sig inden for et trading range, altså udsving op ned i løbet af, det er jo ikke fra dag til dag, men i løbet af set over måske... et par måneder på noget, der ligner 5% op og ned. Normalt svinger aktier mellem 5-8%, ikke? Men hvis du kommer helt derned, så vil jeg sige, så burde prisen jo sådan set være, som jeg vil gå ud for det han siger, Michael Friis med, at den er prissat til perfektion. Ja, det siger så, Lars åbenbart også sagde ligesom før. Balancen, men det er jo så, altså lige pludselig er der en, der går ud og hælder en masse aktier ud, eller nogen går og haft en mareridt, og hele verden er ved at gå ned om og hjem, og der bliver bankkrise, og jeg ved ikke hvad. Og så sælger de ud, og så ændrer det sig igen. Men det er jo det, at det påvirkes af vores hvad hedder det, holdning til tingene. Og det er jo også det, der går galt med de der skibsaktier. En øjeblik er fragraderen helt op under himlen, og ingen kan se andet, end det skulle blive ved. Og så går der halvanden måned, og så ligger vi nede, hvor vi er glade for at kan dække omkostningerne. Så det er sådan set nogenlunde tommefingerreglen. Men du må jo helst, som en analytiker, skal du helst have en mening om det, jo, ikke? Ja. Men hvis din mening bare er det, som alle de andre siger, altså markedet er altså ret til, hvorfor skal jeg så sidde og gætte på, om Microsoft skal koste 3.000 milliarder eller 800 milliarder dollar, altså en fjerdedel af prisen, ikke? Jamen det gider jeg slet ikke bruge tid på, jeg stoler bare på, at de andre har fundet det, og så forlænger vi verden med brædder, ikke? Ja. Køb lineal og forlænge den. Ja. Det er jo det her, de jeg tror, vi har lidt forskellige opfattelser af det der begreb, markedet har altid ret. For mig, der betyder det, at markedet det handler jo der, hvor det handler. Så det kan man ikke rigtig diskutere med. Det er jo den pris, der er. Jo, men det er jo spørgsmålet, hvordan, hvad er det for nogle folk, der bestemmer det marked? Det afhænger jo også af, hvem det er. Fordi nogen har mere indflydelse end andre, ikke? Mm. Og det er også derfor, at alt det der uendelige banksnak, vi har at høre på herinde, jo er noget underligt noget, fordi de sidder jo og siger det samme. Og så får man sådan et ekokammer. Det er jo konsensus, ikke? Snak. Og det er jo noget af det farligste af alt. Og så ender verden med at gå fuldstændig ligesom i 2008. Ja, markedet havde ret. Det skal jeg lov at love for. Det var, vi gik nedenom og hjem i løbet af en måned, ikke? Det havde ret den 1. september, men den 1. oktober, så havde det ret igen. Så var det bare blevet faldet med 30%. Ikke? Du er usædvanligt flink ved de bankfolk, vi inviterer i studiet, ja, Lars Svendsen. Når de ikke er her, så skælder du ud. Jeg skælder ud over er, at når du løber rundt og siger det samme som alle de andre, Så bliver man jo ikke klogere. Jamen, det gør du så heldigvis ikke, og tak for det. Ja. Asger Dick Jensen på 23 år i Svendborg, han vil gerne tage os en tur til Japan, fordi han skriver, jeg har hørt, at Toyota satser på hydrogenbiler og brændselceller i stedet for batteribaserede elbiler. Hvad tænker I om Toyotas fremtid, og kan hydrogen konkurrere med elbiler? Tak for et godt program, som jeg hører alle de dage, hvor min kalender tillader det. Vi håber, du hører med i dag, Asger. Toyota... Jamen altså, aktien brager jo opad. Det er jo en af de største bilproducenter i verden, ikke? Det er den største. Ja, nu er det jo lige... Ja, men nu er kineserne overgået japanerne, så der må være en eller anden, der... Men det er mærke. Det er jo en svær kamp. Altså, jeg er ikke til bilproducenter, må jeg bare sige. Jeg mener, det er jo kampen om, hvem kan sælge biler og til den billigste pris nogle gange, ikke? Så ja... Er det ikke ligesom det er i andre? Nej, det er det jo netop ikke. Altså, fordi du kan jo godt gå ind i en slagter, og så kan du få det dårlige hakkekød, og så kan du få det gode hakkekød. Altså, bilerne, der er det jo bare sådan noget med, jamen, for at jeg skal sælge en bil, så skal den koste 100 kroner. Så siger du, du er Tesla, så siger han, så koster den 99 over hos mig, så får du også et par modder med. Og Svendsen, der sælger han en anden bil, så hedder den 80 kroner og et par modder og en iskraber. Altså, det er jo det samme med flyselskaberne. Indtil du opdager jo bagefter, at for at du skal have din rejsekuffert med, skal du betale 200 kroner, og når du så får overhovedet at komme op i flyet, skal du også betale 200 kroner. Så altså, det, hvor der bliver du snydt, men bilforhandlerne, der er det jo sådan. Jeg synes bare, det er en pris. Det bliver ved med at falde, altså okay. Konkurrencen. Altså. Svendsen, du har sat sig på Volvo Cars, men hvad med Toyota? Ja, det er så en kortsigtet investering. Mm. Altså, hvis den går op i 38-40, så er jeg den mand, der har solgt igen. Men den kom ud på børsen på 48 for 3 år siden kun. Og så var den op i 80, og nu har vi været nede og vende i 25. Men det er bare, fordi den var helt ekstremt. Men Toyota? Ja, men Toyota, ja. Nu kommer det kun ved min egen lommefilosofi om, det er, at Toyota jo er lidt, de er vendt at se, og det gælder også Honda, så vidt jeg ved, fordi de har ligesom ikke kastet sig fuldt og helt ind i el-omstillingen. De satte sig lidt på, at det andet kan også godt ske, og det er, man kunne jo også godt køre på naturgas, det har man jo ligesom opgivet, men det er altså de som kører sådan en tøve lidt, fordi balladen med brint er, at det er jo det er verdens har jo verdens bedste energiindhold per kilo eller per liter, og det er jo sig selv en fantastisk ting, men det er jo også noget farligt stads, som jeg gør, og derfor er det, at jeg har ladet mig fortælle nogen, der som jeg prøver at lytte til teknikere, de siger, at brint bliver næppe et anvendeligt brændstof i mindre om måske om 50 år, men ikke de næste mange år, fordi det er alt for svært at håndtere. Og det gør, at man ikke vil bide til bolden, og det kræver jo tankstationer og brændstationer også. Altså, at vi ikke kører rundt sådan en Hindenburg, ikke? Der ryger luften for os. Men det er faktisk svært at håndtere, og det gælder også, men nogen har jo også ville have det ombord på skibene, men i princippet er det jo rigtig brint, og det er det samme med alt det der. Det gælder jo om, hvis du skal have brændstof, bare at finde noget, der kan binde brint. Fordi brint laver jo det bare vand, når du brænder det af. Det er rent, så det spørgsmål er, hvad kan vi binde det til, så vi ikke får for meget CO2 ud også. Men det er altså, jeg mener om, hvis jeg skulle bedømme det, jeg tror ikke, at brint er en farbar vej. Okay. Det er ideelt, men det er for vanskeligt at gøre. Okay, og kan vi så dermed drage den konklusion, at Toyota måske ikke lige er stedet, du hopper ind? Nej, jeg vil sige, Toyota er lige kommet med tal forleden dag, og det er verdens største bilproduktion. 11,2 millioner lavet de sidste år, og Volkswagen bagefter med 9,2. Altså som mærke, så kineserne totalt set vel har en højere produktion, det er nok rent nok, men med alle mærker det ud. Men det er jo bare det ved det, at det er jo en allerede, det er jo ikke nogen billig virksomhed, så, og de er jo meget store også inden for sådan noget transportmateriel, altså gaffeltrucks og alle sådan nogle ting, og det er jo et af de segmenter, jeg godt kan lide, men det tæller jo ikke så meget i det store billede. Okay. Så det er en lang, altså der er ikke noget at tyde på, at de ryger bagud af dansen, men de er, så vidt jeg kan bedømme det, sådan lidt en, de er lidt bagefter, men de lurer jo, og de er så store, så de skal nok komme, og det er også derfor, at Tesla er det, nej, de vinder jo ikke, fordi når de der store kommer, så kommer der jo et momentum, så du ikke drømmer om det. Mm. Det glæder vi os til. Nå, Elisabeth, hun sidder og kigger på Bioporto. Hvorfor stiger den ikke, skriver hun. Jeg havde forventet stigning efter, at en gal testen blev FDA godkendt. Tak for svaret. God weekend, skriver hun. Ja, det var jo så kun delvist. Det var til børn. Ja. Den stiger og vel også i december. Ja. Men de har jo lavet den der, måske lidt snedighed, at for at få den godkendt i USA, der, hvor det er svært, og de har alle mulige imod sig. Nok ikke så meget FDA, men andre konkurrenter, at, at så er de lavet til børn, fordi det har vi jo ondt af, og der vil vi hellere redde børn end gamle stodder, ikke? Det gør jo ikke så meget. Jeg skulle få nyere smidt. Kommer an på, hvem den gamle stodder er. Ja, det kan også godt være. Nej, men det var jo det, de gjorde, og når den så var blevet godkendt, for det er, hvad den er blevet nu, at så vil de sige, jamen så kan man jo også bruge den på voksne. Normalt er børn jo mere følsomme end en voksen, ikke? Og i øvrigt så er det jo ikke en test, der skader nogen. Det er jo ikke sådan, at du stopper det ind i kroppen. Det er jo en ekstern test. Så det er jo ikke noget, der kan påvirke dig negativt. Det negative ting kan være, at du får en fejlmelding, og så giver du anledning til alt muligt, og så viser du, nej, det var slet ikke tilfældet. Men så jeg tror ligesom, det er der, den handler. Og så de skal jo have nogle penge i kassen for at få det løbet i gang. Eller også skal de have en stor aftale med en, som sidder nu. Nu gør vi det, og deres patenter er vel sådan set jo løbet ud, nærmest gået for. Okay. Det er nok derfor, ligesom det der med, det er jo meget godt, nu har du fået lov til det, men kan du få lov at bruge det sådan noget, og evner du at bruge det sådan noget, det er der, den hænger. Jeg sad, tænkte også, nu skal vi købe nogle af dem der, men ja, det fik sådan en bøvs en dag, og nu er vi så nede igen. Yeah. Okay, så stadig store spørgsmål at stille sig, hvis man er Bioporto-aktionær. Kirsten fra Østerbro, hun vil gerne have, at vi kigger på Essity, og det er mere specifikt dig, Lars Persson. Sig noget opmuntrende om Essity's tak. Hvor jeg er træt af at slæbe på den, skriver hun. De har jo alt det, vi alle bruger. Hvorfor sælger de det så ikke big time? Skal jeg beholde? Det gør de også, men af en eller anden grund, så er det jo bare, at nogle gange så synes markedet jo ikke, at det er lige der, hvor man skal ligge, og det er jo heller ikke en af dem, der løber hurtigt. Så ja, den kan jeg også se, den får fortsat bøllebank, og nu er den så nede og kysser de der 230, var den i sidste uge, hvor den også var i september måned. Man kan jo håbe, det er en eller anden dobbeltbundsformation, og så er der nogen, der sidder hjemme og regner lidt på den, ikke? Det er lidt mærkeligt, men sådan er det nogle gange, det der, hvor man tænker, jamen, den er det lige til, men det er nok også fordi, at den ikke løber så hurtigt, så folk har ikke rigtig lige brug for den andet end hjemme i husholdningen. De har ikke brug for den i porteføljen, desværre. Så ja, det er det, der er udfordringen. Glimrende. Og så kan vi lige nå en mere, det er fra Claus Jørgensen. Han skrev, tak for et godt program. I har tidligere talt en del om Nobia. Hvornår tænker I, det er tid til at købe op i den? Jamen, den er i 11, du. Ja. Så, og nu... Og så nu, blev der helt stille. Nej, men. De har lige lavet et leaseback, sell and leaseback med deres helt store nye produktionsenhed i Jönköping der. Så det burde jo gå den rigtige vej. Og, det er køkkener? Ja, det er køkkener, ja. Og TMC, som jo opjusterede en lille smule, fik jo også fyret lidt raketter af der. Men de er jo på nogle flere markeder, Nobia, så spørgsmålet er om TMC og Nobia sådan helt kan sammenlignes, fordi at Nobia har jo blandt andet noget England og nogle andre ting, så spørgsmålet er, om de har haft samme vækst i deres køkkener. Skal man spille, skal man overveje, om man skal bruge nogle penge på lotto eller spille på børsen, jamen så kunne man da godt gå ned og lægge nogle penge på Nobia og sige, vi skal jo alle sammen have køkkener på et eller andet tidspunkt, og på et eller andet tidspunkt bliver det, der er derhjemme, slidt. Men er der nogle særlige tekniske punkter, Lars Persson? Jamen, den har egentlig vist købsignal, men det kan jo, i og med at den er nede i de der 1 krones aktier, ikke? Om det er 9 kroner eller 11 kroner, jamen så kan du jo sådan hurtigere rykke rundt med nogle ting, selvom der er stor omsætning, så der er allerede omsat 10.000 stykker her, bare for de første halve time her. Så Det er jo selvfølgelig, jeg tror bare, det er en, der folk bare lige pludselig kan begynde at lege lidt med. Altså fordi du skal ikke have så mange penge ind, og så kan du sidde og lege lidt frem og tilbage med den, så man skal have redningsvesten på, der kan ske noget søgang, ikke? Okay. Det skal man huske på. Glimrende. Mm. Og således nåede vi til vejs ende. I har været vanvittigt gode i dag, drenge. Altså jeg er nødt til at rose jer simpelthen, når jeg er så gode. Vi har svaret på 18 spørgsmål. Lars Svendsen, det er dig, der skal vælge et tal mellem 1 og 18. Jeg har opfundet sådan en næste gang, så siger vi bare, at markedet altid ret, så den er fin. Prisen er i orden. Nej. Så går vi lige skal tage en snak. Hvor mange må du vælge mellem, så? 18. 18? 18? Ja. Nå. Jamen, så lad os prøve nummer 18 for at være... Jamen, det var jo så Claus. Men Nobia-spørgsmålet, ja. Så der ryger en t-shirt afsted til dig, Claus. Vi skal nok række ud efter dig, så vi kan få din adresse. Og så har du altså vundet dagens gave fra Millionærklubben. Tillykke med det. Nå, lad os lige bruge det sidste minut på at kigge ind på, hvad der sker over på markedet. Danske Bank er stadigvæk flyvende, Lars Persson. Hvad foregår der ellers? Jamen altså, så har vi jo Trifork, der, da vi havde lukket børsen i går, måtte ud og sige, at de misser en lille smule på deres egen guidance, og den er så nede med 8%. Man skal så også lige huske på, at i år er jeg Trifork alene, og tillykke til Michael Friis, selvom jeg ikke tror, han har fået det hele, men aktien er jo stedet 40%, eller var stedet 40%, nu er det så... nogen 30 jo, men hvad hedder det nu? Så der får vi lidt bøllebank til den, men der var også etableret købsignal, og så må vi se, hvad de siger, når selve regnskabet kommer. Og så er det jo i dag, at kongen nøgletal kommer. Det er vel egentlig det, vi skal holde lidt øje med. Hvordan går det med arbejdsløs, eller jobskabelsen i USA? Er det stadigvæk? Det kigger vi på over på euroinvestor.dk, og vi skal nok skrive om det, så hop ind i eftermiddag og se, hvordan det er gået der. Lars Svendsen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Jakob Ranum, der stod for teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.